بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا عشر كان وحو كبلابنيا آيات طلبات يسديدات وصورة نساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغف ورمي بورنت إلهي سبحانه وتعالى وكبورنا يا مؤمنين صدقالك وكبورنا يا وعشر كان وغضن بيسهر marka alla wuxuuna soo dhahay kuwa dagaalamaayo fii sabiili illaahi ku dagaalamaya waa muuminiinta u dha ilaahay oo muuminiintu waxay ku dagaalamayaan liiclaahi kalimat illaahi kuwa kufriyana waxay ku dagaalamayaan sabiili daaquud shaydaan wadadiisay ku dagaalamayaan markaasuu ilaahay muuminiinta wuxuu yidhi la dagaalama owliyada shaydaanka shaydaanka diintiisa kuwa u gargaaraya la dagaalama u dha ilaahay maxaa yeele kayda shaydaanka kaydkiisa dhagartiisa muuminiinta uu xiraynaayo daciif ayuu ahaaday. Ayadda aynu meeshaan ka gelayno istifaan ayay ku bilaabanaysaa oo tacajubi ah weeye. Ilaahayaa rasuulkiisa wuxuu leeyahay la cajab saydka maxamedka ahow qoonkaaga sida dagaalka ay u kahanayaan ayagoo markaan ka horna waxaa weeye dalbi jiray oo aada iyo aada u jiri jiray. ayaddaana marka waxay kusoo degtaa la yidhi jamaaca saxaabada kamid aynu meeshaan ka gelayno waxaa kamid ahay cabdiraxmaan ibnu cawfaa la yidhi miqdaad ibnu laswadaa kamid ahay sacad ibnu abi waqaasaa kamid ahay qudaamata ibnu madcuunaa kamid ahay iyo rag kaleentood oo maka joogay raggaas waxaa la yidhi waxay u dulqaadan jireen gaalada dhibkooda wax badan weeye ilaahayna wuxuu amri jiray inay taxamul yeeshaan dulqaad dagaalkani ay ka joogaan waxaana lagu faray dhowr iyo toddobaatan aayadooda dagaal laysaga reebo qur-aanka marka waxay ahaayeen baa la yidhi inay dhihi jireen lawlaa nuzilat suuratun muxkamatun suurad oo la sugay oo dagaal lagu sugay maxaa loo soo deji waayay marka markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu hijrooday dagaalkiina laysfaray arrintaasay kahdeen baa la yidhi aayaddana marka soo degtaa la yidhi alla marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala asagoo arrintaas waxaa weeye ka waramaya alam tara sow arki maysid rasuulkiisana kula kadaabaya u sheegaaya alam tara sow arki maysid ila aladiina kuwa qiila lahum loo yidhi kufuu reeba aydiyakum jamcihiina ka reeba can qitaali lkufaariya ku jirta gaalada dagaalkeeda alam tara sow arki maysid ou dha ilaahay ila aladiina kuwa qiila lahum loo yidhi kufuu reeba aydiyakum jamcihiina reeba gacmihiina dagaalka ka joojiya oo waxa weeye gaalada hala dirirna waa intii maka la joogo san hadda aan sheegaynay wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zikada guta oo hawshaas ku ekaada salaadiina iyo zikadiina iska wata saas loo yidhi wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zikadana guta sidaa markii la yidhi falamaa goortii kutiba lagu faral yeelay caliim korkooda uu ilaahay alqitaalu dagaalkii lagu faral yeelay oo aayadihii dagaalka markaasi laysaga dalbaayay ay soo degeen oo dagaalkii ilaahay uu idnay oo ilaahay udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nafsihim laqadiir ilaahay u dhahay ayaa ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii kutiba lagu faral yeelay calayhim korkooda alqitaalu dagaalki oo kutiba calaykum alqitaalu ay soo degeen idaa waqtigaasow dha ilaahay fariiqun fariiq qayb oo minhum ayaa kamid ah yakhshawna annaasa dadkay ka cabsanayaan qola ayaga kamid a ayaa dadka ka baqaya dadkaan la sheegayana waxa weeye kufaarta weeye idaa waqtigaasow dha ilaahay fariiqun qayb oo minhum ayaga kamid a nimankii waxa weeye sidaas dhihi jiray yakshawna annaasa dadkiiy ka cabsanaanu ilaahay dadkii inay cadaabaan oy dagaal ku sameeyaan gaaladaahi ayay ka baqaayaan ka khashyati illaahi ilaahay cabsidiisa oo kale oo amase ashadda xaal uu ka daran yahay khashyatan cabsida u dha ilaahay ka khashyati illaahi ka khashyatihim cadaab allaahi weeye oo mafcuulkaa soo qadirto ka khashyatihim cabsidoodoo kale oo cadaab allaahi ilaahay cadaabkiisa ay ka baqaayaan sida cadaabka alla ugaga baqaan ayay gaalada ugaga baqayaan jirkooda u dha ilaahay oo amase ashadda xaal uu ka daran yahay khashyatan cabsida u dha ilaahay meeshaan waxaa banaan in layska xaaleeyo weeye maxaa yeele meesha waxaa jooga markaasi musawaq ayaa jooga taqdiirkiina waxaa weeye markaasi fa fi lxadrati fariiqun kaa'inun minhum ayaa meesha ku jirta weeye xaashuuna ow khaashiina weeye khaashuuna ow khaashiina la yidhaahdo marka ka khashyati illahi dana waa iska mafcuul mudlaqa la yidhi ay khashyatan ka khashyati illahi dhihi karaa. marka ilaahi wuxuu dhahay subxaanahu watacaala yakhshawna annaasa dadka ka cabsanaya khashyatan tuqadir markaasi cabsi khashyadaasoo ka khashyati illahi ka khashyatin cabsidooda la soo cadaaballahi ay ka baqayaan oo amase ashadda xaal uu ka daran yahay khashyatan cabsida ay min khashyatin lahu weeye cabsida ilaahi subxaanahu watacaala ay ka baqayaan si ka daranay buu sii cabsaayan gaalada dilkeeda. waqaaluu waxay yidhaahdeen u dhah ilaahay ayagoo mowtka argagaxaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow lima maxay baad kasabta adugu faral yeeshay calaynaa kortayna alqitaala dagaal maxaa adugu faral yeeshay ilaahay ow maxaad dagaalka noogu faral yeeshay oo dagaal aad maarataya aad noogu faral yeeshay. cabsidii baa ilaahay hadda subxaanahu watacaala uu ka warhamayaa ay dagaalkay ka baqaayeen. markaasuu dhahay ilaahay waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow lima maxay baad kasabta adugu faral yeeshay calaynaa korkayna alqitaala dagaal dagaal maxaad noogu faral yeeshay lowlaa akhartanaa hallaa akhartanaa dib noo dhigteena ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasuu qariibin oo dhow lowlaa akhartanaa hallaa akhartanaa dib noo dhigteena ilaa ajalin ajal intii laga gaara waqti weeye qariibin oo dhow waqtiga dib maxaad ilaahay ow noogu dhigi weyse saasay yidhaahdeen. qul waxaa u jira udha ilaahay sayidka maxamedka ahow mataacu dunyaa adduunyada mataacdeedu adduunyada inta yaroo lagu raaxaysanayo qaliilun mid yar weeye aayidun ilaal fanaa weeye baabiid ayuu markaasu u tegayaa. qul waxaa u jira hawdha ilaahay mataacu dunyaa adduunyada mataacdeeda lagu tamasucaayo qaliilun in yar weeye maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada waxau ka dhigay wax gaaban ayada dhammaanteeda intay jirto qofki noolaada haddii aakhiro loo nisbeeyo ayaa wax gaaban u noolaay. annagoo hadda ummadihii kuwa uu cumri yar ah oo muddo gaaban noolaahayna haddii ilaahay daacadiisi iyo cibaadadii alla wixii nala ka doonaayo aan dib u dhiganna aan nidhaahdo waxa weeye wax suurtagelaya maaha. waqtiga asaaba iska gaabanba waqtiba qof kumaba haysto. qofka waxa weeye ummati maxamedka ahu waqti markaasi weyn ma haysto ee inta yarow joogay inuu ka faa'iidaystaa la doonaya. intaasaa ilaahay ugu barakaynaya oo waxa weeye ummadihii hore intaysan helin oo cumriga dheeray ayuu helayaa. balse marka waxaa loo baahan yahay waqtiga gaaban in laga faa'iidaysto. qul waxaa u jira hawdha ilaahay mataacu dunyaa adduunyada mataacdeedu qaliilun mid yar weeye oo dhammaanaya wal aakhiratu tii dambe oo jannadii ahne khayrun ku khayr badan weeye liman duul u khayr badan ittaqaa alla ka cabsanaya. wal aakhiratu aakhiradii oo jannadii loola jeedo khayrun tii khayr badan weeye liman duulna u khayr badan ittaqaa ilaahay ka baqaaya oo ilaahay subxaanahu watacaala macaasiisa ka tegaaya. hadda qof ilaahay ka baqay ayaa jannadu amase aakhiradu ay u khayr badan tahay ee qof aan ilaahay ka cabsanaynin aakhira wax khayra u leedaha ma jirto. saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala walaa tudlamuuna laydinka nuqsaani maayo ud ilaahay acmaashiina fatiilan lafta timirta xuubkeed oo kale u ilaahay qadra qushra sinawaati weeye nafta lafta timirta xuubkeed oo kale laydinka nuqsaani maana fajaahiduu weeye jihaada saasaa ku jirta meesha. walaa tudlamuuna walaa yudlamuuna waa la ariyaya laga nuqsaanin maayo ud ilaahay acmaashooda fatiilan lafta timirta xuubkeed oo ilaahay fajaahiduu markaasi waqadar jihaada muminiinow aynamaa meel alaala meeshii takuunuu aada ahaataan yutrikum lmowtu mowtku waa idin haleelayaa. aynamaa meel alaala meeshii ayuu dhahay ilaahay takuunuu aada ahaataan makaan kasta iyo zamin kasta weeye yutrikum lmowtu mowtku waa idin haleelayaa. oo waxa weeye mowt meel loogaga baxsa karo ma jirta weeye kulaynimada iyo waxyaabahaasi waxa weeye mowt baaji maayaan. aayaddan haddana waxa weeye ilaahay muminiinta tasdiiq uga dhigaya aynadu ismu shardi weeye oo jaasima maaduna sila waaye takuunuuna waa ficlu shardi weeye oo majzuumun bixati nuuni ah wowduna isinkeedu waaye. yusrikum lmowtu yaa jawaabu shardigii noqonaysa almowtu ina faacilki weeye macnaha waxay noqonaysaa mowt ayaa idin haleelaaya meel alaala meeshaad ahaataan weeye fii kulli zaman fii ayi zamaanin aw fii ayi makaanin weeye markiiba haddii ajalkiiba la gaaro qof kasta waxa weeye waqtigiisa waa dhammaanaya waana tegayaa weeye. walow kuntumuu ilaahay ku qaayay aad ba ahaatiin fii buruujin sarowdha ilaahay mushayadatin oo la adkeeye sare aad iyo aad u adag ba aad ku dhex jirtiin weeye. marka dagaal ha ka baqina weeye khawfalmowd weeye mowd idinkoo markaas ka baqaaya marxaa waqtigu kuma jafaayo. walow kuntum aad ba ahaatiin oo ilaahay fii buruujin oo ilaahay burjiyaalo waxaa hadda laga wadaa dhufaysiyo aad iyo aada u sareeyo la xoojiyey mushayadatin oo la adkeeyo la ilaahay meel adag ood ku jirta cadaab kaa celimaysa mowt haddiiba waktigaagii la gaaro wa in tusibhu mowla ilaahay lamiirkan waxaa loo celinayaa yahuud sida siyaaqu uu keenayo wa in tusibhu mowla ilaahay hadday asiibto nimanka yahuuda xasanatun xasana hadday asiibto oo barwaaqo iyo ilaahay subxaana watacaala liinul cayf nool oo jilacsan oo waasaca la siiyo yaquuluu waxay ku qowlayaan haadihi middatan min cindillaahi ilaahay agtiisay ka ahaatay waxaan ilaahay subxaana watacaala ayaa na siiyey wa in tusibhum hadday asiibto ula ilaahay xasanatun barwaaqa hadday asiibto yaquuluu waxay ku qowlayaan haadihi middatan min cindillaahi ilaahay agtiisay ka ahaatay khalqan wa iijaadan weeye saasay leeyihiin wa in tusibhum hadday asiibto ula ilaahay sayi'atun xumaan hadday asiibto oo waxa weeye abaaru ku dhacdo balaayo ay ku dhacdo sidii waxa weeye ku dhacday nabigeenna calayhi isalatu wasalaam markii madiine uu soo galay madiine markii nabigeenna uu soo galay calayhi isalatu wasalaam way cinaadka iyo dhibka ay badiyeen ayaa cuquubo idoo laga dhigaya abaaru ku dhacdaa la yidhi nabigeenna iimaanku wiya markaasi kufree markaasa abaaru ku dhacday markaasay waxay yidhaahdeen maxamed imaashadiisi shu'migeeda ayaa waxaa nooga dhalatay alla markaas wuxuu dhahay wa in tusibum hadday asiibto sayi'atun xumaan hadday asiibtane yaquuluu waxay ku qowlayaan haadihi middatan sayi'adaa naqabsatay min cindika agtaaday ka ahatay maxamedow shu'migaaga ayaanu ka helna ay leeyihiin qul waxaa u tiraa udha ilaahay kullun kul arka kullun min alxasanati wasayi'ati weeye kullun kul arko oo xasanadii iyo sayi'adii ah min cindillaahi ayagtiisau ka ahaday wax kasta oo waxa weeye dhibaataa amase khayre ilaahay agtiisay ka yimaadeen subxaana wa tacaala maxaa yeele sharci iyo khayr ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala qul waxaa u tiraahdaa kullun kulla arka min cindillaahi ilaahay agtiisau ka ahaaday famaa li haaulaai lqowmi qoomkan oo kuwaana maxaa u sugnaaday laa yakaaduuna xaal aysan sigaynin yafqahuuna inay kasaan xadiisan xadiis ay kasaan weeye oo loo sheegaay weeye maadu waxa weeye istifhaamu tacjiib waaye jaahilnimadoodan xadgudubka ayaa lala yaabaya marka saas weeye ilaahay marka wuxuu dhahay famaa maxay baa li haaulaai lqowmi qoomkan oo kuwaana u sugnaaday laa yakaaduuna xaal aysan sigaynin yafqahuuna inay kasaan oy wax ay kasaan dad wax magarataa weeye maxaa ku dhacay weeye khidaab caama weeye axad kasta lagula khidaabaayo ama waxa weeye waxa weeye khidaab oo markaasi waxa weeye ayaga si gaara loola khidaabaayo allah saas uu yihi subxaanahu watacaala alla markaa haddana wuxuu dhahay maa asaabaka wixii ku asiibay maama ladiikii ka asaabaka ku asiiba khidaabkan waxa weeye insaan kastaa loola jeeda ayuha alinsaan ama waa nabigaa la yidhi laakiin sida caamka waxa weeye oo amase sida arrintu u badan tahay waa qof kastaa lagula khidaabayaa insaan kasta ayaa ilaahay wuxuu leeyahay maa fii asaabaka ku asiibow dha ilaahay insaanow oo min xasanatin xasana ah khayr haddaad hesho fa min allahi ilaahay xaggiisuu ka ahaaday fa min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday oo waxa weeye asadka xasanadaas way kuu timid fadlan minhu weeye fadli ilaahkiisa oo qofka haddii ilaahay subxaanahu watacaala wanaag uu siiyo ilaahay xaggiisa fadli ka yimid weeye famin allaahi ay ka ahaata xasanadaasu wamaa asaabaka kii ku asiiba oo min sayi'atin xumaana haddii balaayo ay kugu dhacdo oo naftaada ay ku dhacdo ahalkaaga ay ku dhacdo maalkaaga ay ku dhacdo intaasoo dhanba haddii ay ku dhacdo wamaa fii asaabaka ku asiiba oo min sayi'atin sayi'ahne fa min nafsika naftaada ayuu ka ahaaday naftaada ayuu maarkay ka ahaadoo atadka xaysu irtakabta maa yastawjibuha adiga ayaa markaasay ay kuu timiday adigoo sameeyey wax waajibiya oo dembiya ayaad gasha weeye shu'miga adiga aad kasbatay weeye arrintaas marka hadda waxa weeye arrintaas adiga ayaa u sabab weeye qofku waxa weeye khayrkana sabab waa ku helaa shartana sababuu ku helaa weeye wa arsalnaaka waanu ku dirnow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu rasuulan xaalaatay kii rasuul ah oo linnaasi dadka loo diray wa arsalnaaka waanu ku dirnow dha ilaahay sayidka maxamed kaahow linnaasi dadka ayaanu kuu dirnay rasuulan xaalaatay ku la diray xaala muakadaa weeye ilaahay rasuulkiisa ayuu risaaladiisa sugayaa macnaha waxa weeye markii risaaladiisa ay nabiga sugnaatay calayhi isalaatu wasalaam shahaadada ilaahayna ay ku sugnaatay waxaa meeshaan ka cad arrintaas in qofkii nabiga adeeca ilaahay uu adeecay ayaa ka cad, markaasaa ilaahay sidaas nan dhihi doonaa. ilaahay marka wuxuu yihi wakafaa billaahi ilaahayaana ku kaafiyay shahiidan makhaasi, risaaladaada ilaahayaa ku kaafiyay. ilaahay dadka ayaanu kuu dirna udha ilaahay adoo rasuul ah, wakafaa billaahi ilaahayaana ku kaafiyo ugu filan shahiidan makhaasi risaaladaada inaad rasuul ilaahay aata. hadda marka arrintu saasay adday tahay, waxaa meeshan ka caddaanaya qofkii nabiga adeecay inuu alla adeecay. markaasuu alla wuxuu dhahay man yudici rasuula, rasuulka ruuxi adeeca oo raaca, faqad xaqiiqiha daacalla ilaahu adeecay. man yudici rasuula, hadda ilaahay rasuulka usoo hormariyey rasuulka qofkii adeeca, faqad xaqiiqiha daacallah ilaahu adeecay. wabilcasi waxa weeye qofkii rasuulka caasiyey ilaahay uu caasiyey weeye. waman tawallaa ruuxi jeesta oo daacada rasuulka ka jeesta iyo midda alle, falaa yuhimannaka weye yuusan ku murjinin, maxaa yeele famaa arsalnaaka kuma anaan dirin calin furkoodow lilaahay xafiidan inaad xifdisood acmaashood aad xifdiso, bal waxa weeye waad u digaysaa weeye, annagana amarkooda ayaa xaggaynaa weeye, waan jaasinaynaa weeye. hase yeeshee waxaa la yidhi intaa nabiga calayhi salatu wasalaam jihaadka la farin weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman tawallaa ruuxi jeesta oo daacada ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeesta, famaa arsalnaaka kuma anaan dirin sayidka maxamed kahow calin furkooda kuguma dirin xafiidan adigoo xifdinaayo inaad xifdiso adiga waajib lagaagama dhigin ayaa laleeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wayaquuluuna waxay ku qawlayaan, lamiirkaana waxaa loo celiya munaafiqiinta weeye, niman munaafiqiinaho badan ayaa jiri jiray oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadaan daahirka isu qurxinaaya, wax beena afka uwa sheegaayo oo aan baadinkooda jirin. arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa u caddaynayaa. alla markaa waxa uu yihi subxaanahu watacaala wayaquuluuna waxay ku qawlayaan nimanka munaafiqiinta ahu, daacatun usoo qadaray mubtado. wayaquuluuna waxay ku qawlayaan amrunaa amarkaynu daacatun addeecid waaye, annaga muxamedow amarkaynu inaan adiga ku addeecno weeye, sidaas ayaanu ku dhisannahay ayay leeyihiin. wayaquuluuna waxay ku qawlayaanow dha ilaahay idaa jaa-uuka markay ku yimaadaan, daacatun amrunaa amarkaynu daacatun addeecid weeye, daacatun laka weeye addeecid lagu addeeco. faidaa waqtigii barazuu ay ka baxaanow dha ilaahay min cindika agtaada, waa inta hadda hadalkaas wuxuu waa intay ka hor joogaan. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa waqtigii barazuu ay ka baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan, bayata waxay ku tashanaysaa daa'ifatun jamaaco oo minhu ayay ka mid ah, kayra ladiisii kayrkiisa taquulu ay dhehayso adiga kuu dhehaysa markii kula joogta. daacadii iyo waxyaabihii ay sheeganaayeen ayaa waxa weeye ay ka baxaayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa waqtigii barazuu, macnaa kharajuu weeye, markii ay ka baxaan ou dha ilaahay min cindika agtaada ay ka baxaan. bayata, bayatana waaye bayadnaile tada markaas ina la reebo waa lagu idqaami karaa. bayad daa'ifatun ou dha ilaahay, daa'ifa waxay ku tashanaysaa oo minhum kuwaas ka mid ah ou dha ilaahay, bayad way idmaaraysaa macnaha qalbigay gelinaysaa, kayra aladii fii kayrkiisa taquulu ay kuu dhahaysay, taquulu laka fii xuluurika weye, markay xaadirka u aaday kula joogtay daacadii ay sheegaayeen waxayna aadayaan cisyaankaaga weeye. taas ayaa markaasi waxa weeye cisyaan ay ku tashanayaan. intay nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogaanne ilka ay u caddaynayaan beenna way sheegaayaan. waa munaafiqnimadu saas weeye, qofka qowlkiisa iyo ficilkiisu markay iskalaafsan yihiin fahuwa munaafiqun weeye, munaafiq weeye. marka waxaa la doonayaa nifaaqa in la iska ilaaliyo, aan markaasi been aanan la sheegin dadkana aan la firin weeye. macnaha waxa weeye adharat waxay daahirsanaysaa maa almarat waxay qalinaysay. marka hadda saas weeye, saasaa laga wadaa marka adharat ayaa laga wadaa maa almaratu waxay qalinaysay, oo marka horey nabiga la joogaan calayhi salatu wasalaam hataa waxaas qalbiga uga jiraa, oo ilmaarkaanu marka horeba waa ku jiray, laakiin markaan waxa weeye idhaarkiisa waaye. nabiga calayhi salatu wasalaam markay ka tagaan ayay soo idhaarinayaan waxyaabihii markaasi qalbiga ay ku hayeen. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala bayata way ku tashanaysaa daa'ifatun, daa'ifa oo minhum ayaga ka mida, kayra aladii fii kayrkiisa taquul ay dhehaysay. haddaba hadday sidaas ku tashadeen ilaahay wuxuu yihi wallaahu alle yaktubu waa qoraya, ilaahay wuxuu amrayaa in la qoro weeye malaa'igta xafadada ah ayaa qoreysa. qofku waxa weeye baadil kasta uu sameeyo wax kastoo waxa weeye qalbigiisa uu ku qariyo munaafiqnimada iyo waxa weeye waxyaabaha qofku uu samaynaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala asagoo caalim ku ah ayaa haddana malaa'igtiisu ay qoreysaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wallaahu allow ilaahay yaktubu waa qoraya maa yubayituuna waxa ay ku tashanayaan. wallaahu allow ilaahay yaktubu waa qoraya maa yubayituuna waxay ku tashanayaan, waxa ay ku tashanayaan ilaahay wuxuu amraya malaa'igtiisa xafadadaahu inay qoraan ayuu amraya. saxaabtooda ayaa lagu qorayaa liyujaasuu calayhi, si loogu jaasiyo loogu abaalmariyo. abaalmarintaana waxay noqon kartaa la yidhi fil caajili wal aajilna way noqonaysaa, labada way wada noqonaysaa. maxaa yaele qofka daalimka ah amase waxa weeye khaa'inka ah munaafiqa ah waxa weeye adduunyada cuquubo degdeg aha ilaahay ku ridayaa, aakhirana waxa weeye waa u dabamaraysaa oo cadaabki markaasi kan ka daraay oo wala cadaabulaakhirati ashaddu waabqaa ilaahay uu yidhi kaas ayaa imaanaya. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wallaahu allow ilaahay yaktubu waa qoraya, qoriddan waxa weeye ilaahay malaa'igta xafadada ayuu amrayaa inay qoraan. malaa'igtuna diiwaankooday ku qorayaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisana waa lagu ogyahayo misqaala daratin, ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa kama lumi karaa in wax kasi yar. faaxir ka jeeso dha ilaahay sayidka maxamedka ah oo canum kuwaas xagooda ka jeeso. ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa sabxi ayuu amrayaa inuu iska sabra nabi calayhi salaatu wasalaam. maxaa yaele dhibkooda ayaa badan munaafiqiinta. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii xataa gaaladan jihaadkeeda la amray, hadday ay yihiin mushrikiin iyo hadday yihiin yahuudba amase ahlu kitaab oo dhan, gaalada ilaahay ka jeesa u dhahay ee niman keliya munaafiqiinta ilaahay oo gaalada ah ka jeesaa nabiga la dhahayay. waxaa lagu dhowraahay yidhaahdeen culimada islaamku sharafta kelimatu tawxiida iska leedahay ee gaalada ayagaa ka sii xunsaan wax badan aanu soo marnay. alla marka wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wallaahu alle yaktubu waa qorayaa maakii yubayituuna ay ku tashanayaan, ilaahay waa qorayaaho saxaabistooda ayuu qorayaa si loogu jaasiyo. qof kasta waxa weeye adduunyada tan wixii waxa weeye uu ku sameeyo meel bay ugu qoran yihiin, maalinta qiyaama ayaana lagu jaasinayaa. faaxrir ka jeeso dha ilaahay canum ayaga xaggooda ka jeeso, ka jeeso dha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo faraha ka qaad ayagaa waxa weeye dhibaato iyo markaasi hoog uu u dambeeya iyo falleexo ayaa u dambaysa u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. hadiin baa lee rasuulka calayhi salaam ana falleexeen, laakiin waa intaan nabiga la amraynayaan dagaalkooda iyo ikhraajkooda weeye, waase markii waxa weeye yahuudda lagu wado ee hadda munaafiqiinta ayagu waa iska sidaasoo mar haddiiba waxa weeye daahirka iimaan sheeganayaan, sidaas ayaa maaragtay lagu dhaafayaa. ilaahay marka rasuulkiisa marka uu saas ilah muxuu yidhi watawakal tala saaro dha ilaahay calallah ilaystiis tala saaro, rabbigaaga ku kalsoonaa ilaahay yaa kugu filane. waxaa loo baahan yahay in ilaahay lagu kalsoonaado dhibaatada wax kastoo la arko waxa weeye alla kalsooni in lagu qabo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la ictimaadaa la doonayaa. dhibaatadu war mar walba way dhacaysaa, wax kasta way imaanayaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa saas loo yidhi, laakiin waa caamo qof kasta oo muumina haddii waxa weeye mujtamaca dhibaato ay kasoo gaarto ama waxa weeye mid kaloo caadiya iska timaado samaawiya, waxaa loo baahan yahay inuu markaasi ilaahay uu tala saarto rabbigiisa ugu kalsoonaado. faaxrir ka jeeso dha ilaahay canum kuwaas xaggooda watawakal tala saaro cala allahi ilaystiisa tala saaro, siq bihi weeye ilaahay ku kalsoonaado, fa innahu khaafiika ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa ku khaafiya oo kugu filane. markaasuu dhi ilaahay wakafaa billaahi alla ayaa ku khaafiya addoomankiisa wakiilan wakiil, amase khidaabka nabiga lagu wado wakafaa billaahi fadar weska sile alla ayaa kugu khaafiya wakiilan wakiil, midaad amuurtaada aad u bandhigato ilaahay baa kuugu filan. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu muciin uma baahna, addoonkiisa ilaahay waa kaafiyaa, cid ilaahay uu kuusoo tuuqaayo ma jirto subxaanahu wa tacaala. wax kastood ilaahay aad ka doonto haddaad ictimaado ilaahay waa kugu filan yahay. laakiin makhluuqa waxaa dhacaysa in haddii waxa weeye qof awnadan haaga keligiis oofi karin, intaasoo inay isugu tagto haddaysay isugu tagaan ayaan wax dantaada oofi karaan jirin. ilaahay marka wuxuu allana tusaayaa inuu isagu addoonkiisa ku filan yahay, sida alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala alaysa allahu bikaafin cabdah ayuu dha ilaahay, sow ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa kuma filna. yahuudu markoo iska cadda balaa weeye haa weeye, marka alla rasuulkiisa waxa u dhahay iyo qof kastoo muumina wakafaa billaahi ilaahay ayaa kuu kaafiya وكيلا وكيل إله هو كافيه واسوى حوي خفك إلهي سبحانه وتعالى أموتيس وبنكته هو الله صلى الله أيا إلهي يحوك إليا كفاية أي الله إليا لكن هذه وحوي أرنت إلهي ذن صلى الله عليه مخلوق إيه مركاسي قلب جاجة أي كجران ربنا أعلم أقاضا مد أود إسكالة أو كاملة هي واحد بحنتها يتصرفها هذا ماشى سبحانه ترتئنا كالسوني ذا أين صحيح هين توكل كاغونا مركاتي صح أو تنهين مركا الله ظهور وكفى بالله إلهي باقو كافية وكيلا وكيل ساسا مركا لدوني إن إلهي سبحانه وتعالى الله ثلاثات وإذا هو أفلا يتدبرون سو تدبر إمام إلهي القرآن قرآن قول إلهي يوعى كسوة معاني بالدعاء ولو كان قرآن قد ضوكا أهالها من عند غير الله إلهي غير كيسة أكتيسة لو وجدوا فيه وحي كهل لاين اختلافا خلافا لها كثيرا وفربضا قرآن كإلهي سلو عجيب إيهي يقص قرآن كتدبراه سوء أغانا حقيقة ديسة أي الله إليها أفلا يتدبرون القرآن قرآن كسو تدبر ما ينمسك في كلاية ولو كان قرآن قد ضوكا أهالها من عند غير الله إلهي غير كيسة أكتيسة سيدا يكون شيئا هذا المشركين وإليه إنما يعلمه بشرا يا أصحابه الأولين لو لقدر لها لوجدوا فيه وحي كهل لها اختلافا خلاف كثيرا أفر بضا إنه اسمه هي معاني ديسة أو كالسوبها مدميس أيها الله أسكي لها لكن قرآن إلهي أسكي سوقين إذا وح اسمه هنا يوح أولي مجع آيات آيات فهر إمانة يسمدنا مرهوي مركا دي إلهي عشر كان زمان قطع صاحين دونا عشر كان إنت سيوك يجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العظنى يا آيات السديقا يا لبات وصورة نساء سمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغغص ورمي لمنك منافقين تاهاي نبي عليه الصلاة والسلام مركي وي ماذا وحي إليهين تاسو وحوي وحي قلبي وفقرين آيان خلافا الله وهو نصوده سبحانه وتعالى وحي فقوليا مركي كوي ماذا أهنتين وضاعه أدغلوا أدعوا للغراع حتى ضمك يكبحانه وده إلهي طيب أيها سميدها وحيقصة شنيا وحيابيه مركو رأيكو وهدلايين مركو يحلوكا بإجوين أكتا ذا حالكو آيين إلهي وثير سبحانه وتعالى الله وقريا وملائكة أيو فريا حفظة ذا إنا القرآن وحيقصة شنيا تعايبتو ذا إياه لبقريا وده يألا سلو وجاسيو خجي سأيو ده إلهي خبي قاغا نسل السارو إلهي أيانا وكيل قوكا في يوم إلهي أموساد أو بندقات أيضا إنو ميشان تجلين وحا إلهي نوغو رميا قرآنك إلهي أسود جي وحق ربي حقي سكسود جي إلهي حقي سكسود جي قرآنك سحوي قفك تدبر أوفك فكرو معاني دي سفيريا إنو أغانا يا قرآنك حق إنو يهي أو إلهي حقي سكسود جي أغانا هذا الله مرسى سمو شكين في أي شيء غايان أو قرآن كأصادير الأولين ويا إليه تذكر ربنا يا الكود ويا إليهين يا مرك إليهين قرآن كان محمد أستصى ما يستي هي إنما يعلمه بشر بشر بني آدم عيا بريا ورثات وحبين يسنكجر ووحا ويا تدبر لآم صوضة أي تهي أهنت أي إله نغوها ميا مرك صوضة هي ألا أفلا يتدبرون القرآن قرآن كمية يسنفير فيرين ينول إلهي أفلا يتدبرون ليسن تدبرين أي يتأملون ليسن فيرفيرين من القرآن قرآنك وما فيه من المعاني وهي البديعة وها قرآنك قصرا أو معاني أو حيل ليلة ولو كان قرآنك الضوكاء هارها من عند غير الله إلهي غير كيس أكتيس لوجدوا فيه وحي كهل لها ينول إلهي اختلافا خلاف أي كهيل لها ينكثيرا أو فربضا معاني دي سيني إثبوهسه أو نظم دي سأو كارثة وعيق أرسل هاي هذه قرآن كو حوية إلهي أكيسه وسنك سودي لها ولو كان قرآن كو هدوكاء هالها يودها الله سبحانه وتعالى من عند غير الله إلهي غير كيس أكيس وميلا الله أكيسين هدو كسو دي لها أو لقدر لها السلاس لو وجدوا فيه وحي كهيل لها ينبوده إلهي اختلافا خلاف أي شيء للهايين خلاف تاسوه خطيرا أو قرابضا أي شيء للهايين ومعاني ذي سينا إثبهتو مغنقي سنو حوية أكالفقات هصيح يا قرآن كسير أود لسيهي waxay caddaynaysaa in qur-aan uu yahay munazal min cindi illaahi, oo ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala ka soo dega uu yahay. waidaa waqtigii jaa'ahum uu u yimaadow dha ilaahay amrun amar hadduu u yimaado oo min alamni amniga xaggiisa aw alkhawfi ambasta cabsiga xaggeeda adaacuu bihi way faafinayaanow dha ilaahay amarkaas ay faafinayaan. walow goorhadduuhu ay celi lahaayeen amarkaasow dha ilaahay ila rasuuli rasuulka ayuu celi lahaayeen iyo wa ilaa ulilamri amarka kuwa u saaxiibkaa oo minhum ayaga ka mid ah la calimahu aladiina kuwa way ogaalahaayeen yastanbiduunahu raac raacaaya way ogaalahaayeen oo minhum kuwaas ayay ku ogaalayeen rasuulka iyo ululamrika. walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa ma ahaateene calaykum korkiinna allow idinku tafadulay iyo waraxmatu ilaahay naxariisiisa ma ahaateene taasaa ahaatay weeye la tabactum ushaydaana shaydaanka ayaad raaci laheedeen ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuu dha ilaahay. aayaddaynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda aan u gelin sabab nuzuulka aayaddaana wuxuu ahay baa layidhi rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam waxa uu diri jiray bucuus iyo saraayooyin ciidan yaryar oo ilaalo ah ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam diri jiray kuwa gaalada soo jaasuuso soo ogaada meelaha ay marayaan iyo kuwa waxaa weeye dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa oo argagixisaha ku rida ayaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam diri jiray. gaalada markii ay ka qaalib noqdaan ama ayaga laga qaalib noqdo munaafiqiinta waxay u degdegi jireen baa layidhi inay xaalkooda ay khabar weydiiyaan oo raggii asxaabta ahay oo la diray wixii ay la kulmeen inay ogaadaan ayay baarbaari jireen. kolkaasi waxa weeye wixii ay ka ogaadaan ay ku sheekay jireen wayna faafi jireen baa layidhi. intaysan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam aysan arrintaas ka dhegaysanin ambase asxaabta nabiga ragga waaweyn sida waxa weeye abuubakar sidiiq iyo sayid cumar iyo sayid cusmaan iyo sayid cali iyo intaysan maaragtay kuwaas oo kale ka dhegaysan arrintaasna ulajeedada ay ka lahayeen munaafiqiintu waxa weeye inay fidneeyaan oy qalbi jab ay ku ridaan dadka markaasi dacafaa lmuuminiina muuminiinta kuwooda laciifka oo ayagu markaasi waxa weeye waxay maqlaanba run isaga malaynaaya. marka munaafiqiinta waxa weeye waa murjifiin weeye wax walba way gilgilayaan dacaayado iyo waxyaabo aan loo baahnayn iyo fasahaad iyo been ayay mujtamaca ku dhex fidiyaan. warkana meesha in laga qaata loo baahan yahay mar haddii sir ay tahay oo muslimiintu iska leedahay gaar ahaan dadkii madaxda ahay oo arrintaas ka mas-uulka ahay ay joogaan waxaa loo baahan yahay inay markaasi waxa weeye ay raacraacaan arrintaasoo oo waxa weeye ay arrintaas ay joojiyaan. marka waxaa loo baahan yahay in markaasi waxa weeye arrintaas ay maaragtay ka joogsadaan. hadda marka waxaa weeye arrinta ay samayn jireen munaafiqiintu oy dhibaatada ku lahayn jireen muslimiintu waxa weeye mid yar ma ahan. si hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu noogaga soo warramayay oo hadda waxa weeye wararka markaasi dacaayadda ah iyo amuuraha ay samaynayaan ayaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala ay noo soo sheegay. marka taas waxa weeye waa ku aan maaragtay aan markaasi loo baahnayn. dadka islaamkana waxa weeye argagax iyo dhibaato iyo mashaakil waxa weeye ku fidaysa. haddaba marka waxaa loo baahan yahay qofkaan ahayn ululamri aanan ahayn inuusan wax muslimiinta sir hoy leedahay uusan suuqa ku sheegin uusan arrintaas ka faa'iidaysanin. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii ayuu dha ilaahay jaa'ahum oo u yimaadow dha ilaahay munaafiqiinta amrun amar hadda u yimaado oo uga yimaado saraayada nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxa markaasi ay la kulmeen oo min alamni amniga xaggiisa amniga waxa weeye saraayadii nabiga calayhi isalaatu wasalaam amba ilaaladii nabiga waxay heleen amnibay heleen oo waxa weeye nasri bay heleen oo gaaladii bay ka guweysteen aw ambasa alkhawfi cabsi ahow dha ilaahay cabsidana waxa weeye hasiimo ayaa laga wadaa ayaa dhacdayba adaacuu bihi way faafinayaan way faafinayaan ow ilaahay subxaanahu watacaala. marka dadka waxaa la ciifaya quluubtooda dadka mu'miniinta qaarkood oo waxa weeye lucafada ah ayaa qalbiga ka jabaya weeye rasuulkana calayhi isalaatu wasalaam dacaayaddaas waa ku dhibtoonayaa. walow goorow dha ilaahay radduuhu ay celi lahaayeen khabarkaas ila rasuuli rasuulka ayuu celi lahaayeen iyo wa ilaa ulilamri amarka kuwa u saaxiibka oo minhum ayaga ka mid ah dadka ra'yiga leh oo waxa weeye akaabiru saxaaba ah, hadda minhu marka la leeyahay xagga daahirka ayaa loola jeedaa. Warka hadday u celinahayeen rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo kubaraa saxaaba ragga waaweyn oo ay markaas ayagu ka aamusaan nimankaas ka dhegeysan lahaayeen, lacalimahu aladiina kuwii way ogaa lahaayeen ou ilaahay yastanbiduunahu raacraacaaya minhum kuwaas xaggooday ku ogaa lahaayeen, lacalimahu aladiina kuwii way ogaa lahaayeen. Macnaha waxa weeye hal huwa mima yanbaqii an yuraaca owla, inuu warkan yahay war markaasi ay haboon tahay in la faafiyo oo markaasi la faafiyo idaacad laga faafiyo amase waxa weeye aanan laga faafi karin. Aladiina kuwa yastanbiduuna raacraacayo doonaya inay ogaadaan waa qolada mudiiciinta weeye. Haddaba waxa weeye waxaa loo baahan yahay xagga saxaafada lafirkeeda in markaasi waxyaabaha ay qaadanayaan ama ay sheegayaan meel lagu kalsoon yahay inay kasoo qaataan, oo waxyaabo markaasi mujtamaca dhibaaya amase waxa weeye shaki iyo dhibaato yaba iska hor imaad ku keenaya qofki waxa weeye faafiya oo dambiile ayuu noqonayaa. Waxaa la rabaa war markii la sheegaayo mujtamaca wax u suubada isla markaasina meel la hubo laga soo qaatay amase dadka inay warkaas faafiyaan loo baahan yahay, war laga soo xirta inay tahay loo baahan yahay, cid walba in wax laga qaataay ma banaana. maxaa yeele mujtamac muslimka in dhibaato loo geysa la dooni maayo. ilaahay markaa wuxuu dhahay walowlaa fadlullaahi yastanbiduunahu minhum, taan waxaa loo celinayaa lamiirka rasuulka iyo ulil amriga weeye, qoladaasay ka ogaa lahaayeen. oo qoladaas markay u sheegtay nabiga wax ka weydiiyaan iyo kubaraa saxaaba, markaas kabacdii wixii loo sheega ha sheegaan hadday rabaan, laakiin qabla intaanan ayaga ayna wax ka ogaanin dadka hawsha shuqul kulahay haddii ay sheegaan taas ayaa waxa weeye dembi noqonaysa. walowlaa fadlullaahi, ilaahay fadligiisa ma ahaateen ayuu ilaahay calaykum, korkiina allah idinku tafadulay oo islaamka ilaahay idinkula tafadulay. maxaa yeele qofka muslimka ilaahay fadligiisa weyn buu haystaa weeye. rasuulka calayhi salatu wasalaam irshaadkiisa qof ka raaca oo muslima waxa weeye qof wax weyn haysta weeye, fadli ilaahay u haystaa. iyo waraxmatu, ilaahay naxariisiisa ma ahaateene, raxmada iidana waxaa lagu fasiray qur-aanka ayaa lagu fasiray, nabiga waa lagu fasiri karaa xataa la tabactumu shaydaanu, ilaahay shaydaanka iyo raaci laheedeen. haddaan fadliga alla iyo naxariista ilaahay aadan haysta lahayna taasaad haysataane, shaydaankaad raaci laheedeen ou ilaahay waxau idin farayo oo fawaaxisha ilaa qaliilan, wax yar mooyaane ayuu ilaahay, ee inta badan waxaa la raaci lahay shaydaan baa la raaci lahay. faqaatil dirirow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow fii sabiilillaahi, ilaahay jidkiisa ku dirir. faqaatil dagaalamuu dha ilaahay, saadu waxay dhacaysaa jawow oo shardi muqadaratiisa, taqdiirku waxa weeye idaa tataasaluu can ilqitaali, dagaalka hadday ka wehsadeen ay ka hareen munaafiqiintu faqaatil ayaa rasuulka leeyahy. maxaa yeele adugu waxaa taa mid mansuuraho loo gargaaraya calaa kulli xaalin, haddii ahlul arli dhammaantood ay kuusoo kulmaanna waxba kaa qaadi maayaan. faqaatil dirirow dha ilaahay fii sabiilillaahi liiclaa'i kelimati illaahi, ilaahay kelimadiisa koryaalkeeda ku dagaalan. laa tukallafu, laguugu kalifi maayo ilaa nafsaka, naftaada mooye. laa tukallafu, laguugu mashaqayn maayo ilaa nafsaka, naftaada mooye. oo waxaa la leeyahay ha ka murgin takallufka ay kaa harayaan, macnaha waxa weeye dagaal keligaaba allah ka dhige, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nafri kuu yabuhay. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam asaga keligiis inuu dagaalamo khasaa'istiisay kamid aheed, oo waxa weeye haddii dagaal khalaa'iqdoo dhan ay kusoo qaado rasuulku calayhi salaatu wasalaam keligiis waa dagaalamayaa, kana baqi maayo kana carabi maayo mana u banaanayn. laakiin annaga inta markaasi aan la dirirayno iyo inta markaasi inaanu ka baqanno ay noo banaan tahay, haddii ilaahay yidhaahdo suuratu lanfaal ayaan uu tegi doonaa. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala naftaada mooyaane cid kale lagu kalifi maayo. waxarid ilmu'miniina, mu'miniinta ku booriyow dha ilaahay oo ku tirtirsii dagaalka kuna targiibi, casa allaahu alla wuxuu mudan yahay oo xaqiiqaa an yakufa inuu reebaayo ba'sa aladiina kuwa xarbadooda kafaruu kufiyey, casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yakufa inuu reebaayo ba'sa aladiina kuwa baaskooda u dha ilaahay kafaruu kufriyey xarbadooda weeye. wallaahu alle ashaddu kii daran weeye ba'san baaska oo kuwaas ka daran, wa ashaddu allihii daran weeye tan kiilan cadaabkana allah kii ka daran weeye, gaalada xarbadooda xarba ka daran ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iska leh, cadaabkooda cadaab ka daran ilaahay baa iska leh subxaanahu watacaala. aayaddaa markii soo degta rasuulkeenu wuxuu yihi al yihi calayhi salaatu wasalaam والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي يوم إله نفسيد يدي سيخجه فانخد عرصيه وان ضحيا هو دعيو جهاد كان آليا كالغيب الله كالغيب مركة هذا سلاس أيوه دعي رسول كان عليه الصلاة والسلام وهو لب حيدا لنبو عليه الصلاة والسلام مركة صلوات أو حقبانة أيوه بذر الصغرى أولاء ذي مركة ساق قالبي إلهي باس كيدي خيابي أو رعبيا إليه قدوك وقطوري أبو سفيان لإنه الصواب حيا لقم من عيي سلا وحاوي مارك يسورة سؤال عمرين الصواب مالك إحنا من يشرح روحي إرجي يوم إلهي تتك نحضر شفاعة الإرجين حسنة وناسا يكون له وحاوه هانيا نصيب النصيب وهانيا حج أجرك منها أي بصادها إرجين تصوب كذا ومن يشرح روحي إرجي شفاعة إرجين سيئة أوح أو شرع خلاصا يكون له اسمه وحاوه هانيا كفل نصيب يا أوهانيا منها بصادها شفاعة تصوب كذا وكان الله الله هو هذا الإلهي على كل شيء شيء لا كل يس مقيتا أي مقتدرا عليه كرعيو هذا أيضا إنه مثلا كجيل إني قفك وحوي خلقه أما سأدومنك إلهي بني آدمك يقيد كوذا ونحضوذا ونا سقمايا وحوي إصلاح بين الناس كشقايا ونازئو كهلايا يمتك وحوي ضدك لحضوذا كشقايا حمان لباسدئو كهلايا جنبك أي إلهي نروها ما سبحانه وتعالى الله مركز هذا من يشرح روحي شفاعة ويشرح بين الناس ويقفك لحضوره أيوك شفاعة يا معناه قفك أيوك لإرجين يا ابن سلم وحاوي لباس إسكوها يا وحاوي الدقال وخد حايو وعلاه أي خد حايسو وحرقف أي خد حايسو أيو لحضوره وقسمين يا شفاعة حسنة وي مركز هذا الجملة وحي فائدين يسايع المدي لهذه نبي ان نبي عليه الصلاه والسلام او كبو هي مؤمنين تا دغالك او كبو هي فاسمرك النبي عليه الصلاه والسلام مؤمنين تا دغالك او كبو هي انا وهي كينيسا ان اي تاي صفاعه حسنه اي تاي وي معايا النبي عليه الصلاه والسلام وحبو ديف وين بو كهليا معايا اسغا ايا دغالك او كبو هي خير صفاعتنا وحالي الى سؤال الخير للغير ليلى غيرك خير ان اسو اسال الى وحاسه ودحجل عيانيري الدعاء للمسلم بظهر الغيب قفك مسلم كا هو غيب كدشي في الوجد عليه معاي الحديث حال صورة صحيحة هاي من دعا لأخيه المسلم قفك ادعي ولالكيس مسلم كا بظهر الغيب غيب كدشي في الوجد عليه وأصوه رجل مو ادعينا يا إيس جيبا له ولو أجيبا يا وقال له الملك ملك عيا مرك وحولها يا قفك أن ادعي ولك مثل ذلك أبنى انت أصوه خلاب ذلك حديث من نبقى أنه صول هذا عليه السلام ادعوني بألسنتي ما عصيتموني بها وهذا يقول بريدان لسان يالو آذن أو آذن إغو عاصنا مركة هذا لسان آذن إغو عاصنا مركة لليه ادعوني إغو تغوله بألسنتي ألسنة لسان يالو ما عصيتموني آذن إغو عاصنا علمدو الحيل هذين وادعو قيسة لدعيوي مركة وحانها وضط مؤمنين دهر الغيث إني في ذد عيان دعاة المستجابوه شفاعة حسنة إني في قليسة شفاعة حسنة مركز ليه وحاوية إني شرع وافقين فارغة يكون له وحاوة هاني النصيب النصيب من هذا منت وحاوية بأو السببياوه منها بصابها إرجين تصبب كذو الإلهي ومن يشرحوه إرجيو الإلهي شفاعة إرجين سيئة أوح وحاوية شرع خلاصة يكون له وحاوة هاني كفل النصيب أي حاجة دب الحديث هو هانية منها بصادها شفاعتها سبب كذا قلت وإرجينا يا أمر إصلاح بين الناس أن تستقينا يا بين بين إني إلى هذا ومدى إسكدر عيا أستجنا من إساس مصيبة هي عذاب أي وغاء ما يدتك دب الجلاء أنت مركز أي جلاء ينقل أي أستجنا اللي وقريا مركز هذا شفاعة أي لغمة على لي شفاعة ما هن أو شفاعة وحان صورها لي سؤال الخير الغير أي لي لا مدى أن كرني إذا شفاعة له معاذي وهل هو معاذي للمقابلة والمشاكلة لي محايا لشفيعة حقيقة له لا تكون إلا في الخير لي مركز شفاعة سيئة وحاكمة اسكت برد بردها كمدة هذا بسك الله خلق هذا الله اسكت برده في وحاولي بسك دحوة عداوة الله نحدقه قاروحي إلى السهاد أول الله سمعيه أول الله سعده مطلقا بأيالي هذا وكان الله الله هو هذا الإلهي على كل شيء شيء لأرك كل يسود إلهي مقيتا أي مقتدرا الهكرة أيها الإلهي سبحانه وتعالى shay walba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa mid maaragtaya kara weeye. qof walbana ilaahay wuxuu camal falay ayuu alla ku jaasinayaa subxaanahu wa tacaala. muqiisantan xagga asalka waxa weeye almuusi likulli axadin quwatahu weeye. waxaana macluumaha la yidhi arrintaanu inaysan ka ahaanaynin ilaa qof wax awoodo mahee, maxaa yeele qofki qof wax gaarsiinaya wanaaga waa qof markaasi shaygaas inuu sameeyo awoodo weeye. waa la iska idlaaqa markaasa waxaa looga jeedaa almuqtadir oo bimacna alqaadir aladii laa yucjisu shayun noqonayso macnaheeda waa ilaahay mid qaadir oo wax cajis geli karna aysan jirin. waidaa waqtigii xuyiitum laydin salaamowna ilaahay bitaxiyatin salaam laydinku salaamo, taxayuu ku salaama biaxsana minhaa salaamtaas wax ka wanaagsan oo amase rudduuhaa salaamta ku celiyo dha ilaahay. in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shayl arka kulligiisa xasiiban kii xisaabaay. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala waidaa waqtigii xuyiitum laydinku salaamo bitaxiyatin salaam laydinku salaamo, taxayuu ku salaama biaxsana minha salaamtaas wax ka wanaagsan oo amase rudduuhaa ayadii ku celiya. aayaddan hadda marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa kayfiyada salaamta dadka muslimiinta oo isu salaamayaan iyo sida markaasi salaamta ugu khayr badan markii la bilaabayo iyo raddigeedaba ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala. marka allah wuxuu dhahay haddii salaam laydinku salaamo, salaam waa in la yidhahdo salaamun calaykum in laydin dhaho amase assalaamu calaykum la yidhahdo. waxaa da weliba sii fadli badan alla in loo yeedho oo assalaamu calaykum la yidhahdo weeye. marka hadda salaamun calaykum xataa salaamu waa ku ansaxaysaa, laakiin salaamu calaykum oo markaas waxa weeye laysu ilaafayhayo tanwiinta maha laga qaado salaamu ku ansixi mayso. oo dadka hadda badana aan caamadaho aan salaamta fahmayn saasay mararka qaarkood iska leeyihiin, maxaa yeele salaamtii si sax haddaysan ku imaano xagga sharciga sadigeedu ma waajibahay weeye waayahay. marka waxaana la rabaa assalaamu calaykum in markaasi lamiiru jamac la yimaado qofku qof keligiisaba ha ahaado qof waaxid ah oo keligiisaba ha salaam weeye waa tahay. waxaa kaloo iska baa markaasi musanna in laleesa assalaamu calaykuma hadday laba qofo yihiin amase markaasi jamcu niswala assalaamu calaykuna saas masalama naagihii la yihahdo waayahay. laakiin marka haddaana leeyahay jamaca waxaa loola imaanaa qofka isagoo keligiisa waxa weeye malaa'igta oo qofkan muslimka la joogta ayaa iyadana salaamta wax ka helaysa weeye waayahay. marka haddii masalanba lafdigaas lafdi aan ahayn wax ku salaamo oo yidhaha masalanba amaanullaahi calaykum ama wax lamida weeye raddigeeda waajib maayo weeye oo qofka markaasi laga dalbi maayo inuu radiyo weeye. weliba waxaa la jeclayaa xataa musaafaxada dadka ismusaafaxay kara, maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray xiqdiga ayay tegisaa quluubta weeye. gacanta oo la shumiyaa la yidhi waa karaahi ilaa liman turjaa barakatuhu weeye, qof gacanta in laga shumiyaahu karaahi weeyaa la yidhi ilaa qof barako laga rajeeyahay inay tahay maahee. ka shaykhin masalanba nin sheekha weeye amase waalidkaa weeye mucaanaqada iyadu markaasi karaahi weeye ilaa markaasi dad oo masalanba waxa weeye muddo kala fogay maahee. masalanba qof safarka soo galay wixii lamid a waa markaasi mucaanaqadu way u banaan tahay. salaamta markaasi bilowgeedu sunno weeye raddigeeduna waa fardu kifaaya la yidhi. oo masalanba hadda annagoo jamaca haddii qof assalaamu calaykum waa mid naga mid a wacalaykum assalaam uu yidhaahdo markaasi inta kale waa ka dhacaya markaasi waajibka ibtidaha ayaana afdalah oo raddiga ka fadli badan. maxaa yeele xadiis waxaa soo arooray qofka salaamta bilaabaya 90 xasano iska leeyahay midka radinayana 10 iska leeyahay. marka hadda shay waajiba waana soo marna hadda ku hore oo sunadu ay ka fadli badan tahay ayay kamid tahayo salaamta bilowgeeda sunno weeye raddigeeduna waa waajib fasunatu afdal weeye. weesada waxaa weeye qablalwaqti in lasii weeso qaata sunno weeye, laakiin waxaa ka fadli badan markii waxaa weeye la weeso qaato horta waqtigu markuu galo in la weeso qaato waajib waaye, laakiin qablalwaqti in la weeso qaato ayaa afdala weeye fasunatu afdal weeye. qofka mucsirka ahoon waxba haysan noo dayn ina galay daynka aan iska bixi karin in laga biri yeela waa sunnaa la yidhi, in loo dhaafana waxaa la yidhi qofkaas daynka in laga biri yeela anaa idinka dheeni meeshaas waxa weeye qofka mucsirkaas in daynka maaragtay yaa laga biri yeelo oo isagoo waxba aanan haysan in laga biri yeelo sunno weeye. haddii oo mucsidihoona waxba haysana in la kortaah waa waajib. sunnada ayaana afdala weeye. saddexdaas meelood ayaa sunnadu ay ka fadli badan tahay faralka ay ka fadli badan tahay. marka ilaahay wuxuu yihi faxayuu ku salaama biaxsana minha, wax ka wanaag badan. masalan qofku waxa uu ku dhahay assalaamu calaykum, adna waxaad leedahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi sii diraysa, wabarakaatu adaadood sii diraysa, inaad wax dheeraysata weeye. laakiin hadda wabarakaatu salaamu ma dhaafsana. oo hadduu ku yihahdo masalan ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, adiguna wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu yaad dhahaysa. marka wax lagu siida wahilwaanuhu waqufraanuhu daas waxba kama jiraan taas. rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aakhiru salaami albarakatu, u dhah salaamta aakhirkeedu barakada weeye. dadaa wax kusii derdiraayo maaqaayo aayaddan ta'wiiliya, laakiin macnaheedu saas ma aha. oo amase rudduha ku celiya u dhah ilaahay in allaha alle masalan ku celinta waxa waaye assalaamu calaykum markau ku dhahay wacalaykum assalaam baad tidhi, intibaad markaasaad ku celisa waajibka saasuu kaaga dhacaya. in allaha alla udha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa xasiiban ilay xisaabahay, shay walba ilahay waa xisaabaya, qof walba wixii uu leeyin ilahay waa ku jaasinaya. waxaa kamid ah salaamta la radiyo weeye. salaamta marka hadda waxa weeye la salaami maayo kaafirka iyo mubtadica, qofka gaalka iyo qofka bidcayga iyo qofka faasiqa lama salaamaayo. qof waxa weeye qallaaulxaaja u fadhiya isagana waxa weeye la salaami maayo isna radi maayo. qof mushkul ku jira la salaami maayo isaguna radi maayo. qof wax cunaayo la salaami maayo isaguna radi maayo weeye, oo raddi ku waajin maayo wey, bal waa loo kadaa. laakiin hadda waxa weeye cunnimada markaad cunayso waa radi kartaa. laakiin qofka kalentooda waxa weeye qallaaulxaajada u fadhiya ama mushkul ku jira salaamta inuu radiyo ma banaano weeye, karaayi bay noqonaysaane. gaalka waxaa loo leeyahay wacalayka, saasaa loo dhahaya. allaahu allahu dha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. allaahu allahu dha ilaahay subxaanahu watacaala laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. ilaahay subxaanahu watacaala cidaan ahayn oo alla ahoo xaqa oo koonkan lagu caabudaa ma jira weeye, waayahay. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala allaahu alle laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi weeye, alla xaq lagu caabudo koonkan ma ahan ilaa huwa isaga mooye. layajmacannakum, alla waa idin soo kulminayaa oo waa idin soo kulminayaa, ilaahay qubuuriyiinow idinka soo kulminayaa, ilaa yoomi alqiyaamati, fii yoomi alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda, ilaadaa bimacnaa fiiyay noqonaysaa, ilaa yoomi alqiyaamati, ay fii yoomi alqiyaamati, qiyaamada yoonkeeda dhexdeeda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin soo kulminayaa. laa rayba shakine fiihi yoomi alqiyaamaas dhexdiisa ma ahani, shaki kuma jiro u dhah ilaahay subxaanahu watacaala yoomi alqiyaama. markii allah saas uu dhahay wuxuu yidhi ilaahay waman asdaqu, yaa ka run sheeg badan min allaahi, ilaahay xaggiisa yaa ka run sheeg badan xadiisan, war la sheego ilaahay subxaanahu watacaala yaa uga run sheeg badan, ma jirta weye qowl la sheego ilaahay baa ugu run badan. waa ka u dhahay ilaahay walaa yunabbiuka mislu khabiirin, allaha khabiirka oo shay walba daahir iyo baadin u og, masalkiisa cid ku waramaysa ma jirto. marka hadda ilaahay marka uu leeyahay waman asdaqu min allaahi xadiisa, waxaa ilaahay uuna soo dhahay layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaamati buu dhahay ilaahay, alla waa idin soo kulminaya, qubuurihiina ayuu idinka keenayaa maalinta qiyaamo dhexdeeda u dhah ilaahay, laa rayba shakina fiihi yowmi alqiyaamaha ma aha, oo maalinta qiyaamo shaki kuma jira weeye. marka maadaama qiyaamadii laga waramay ka waramidda ilaahay uu ka waramaayo, cid markaasi sidaas uga waramaysa inaysan jirin oo wixii ilaahay ka waramo oo kale cid ka waramaysa aysan jirin, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waman asdaqu, yaa ka run sheeg badan min allaahi, ilaahay xaggiisa xadiisan, war yaa uga run sheeg badan, war la sheego yaa alla uga run sheeg badan, ma jira weeye. ilaahay subxaanahu watacaala soo wax kuugu sheego cid wax kuugu sheegaysa ma jirto. haddaad ilaahay kalaamkiisa aada dhegaysato oo aada wax ku qaada weysid wax kaloo ku anfacayo ma jiraan. qofka sidiisaba waxa weeye hadduu qofku waxa weeye kalaamka ilaahay uu dhegaysto kalaamkiina waxa weeye waxba uu ku qaadan waayo, hadda wax kaloo markaasi oo wax ku qaadanaya ma jirto. أشركين إنسا سوف يجيهي. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.